أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سورة منافقون مدنی سورة تی یو سل سلورم دی پو نزول کی پس دو سورة حج ننازل شئی دی سورة کی ترغیب دی انفاق تا وظیفه د مالدارانو چې هغه انفاق فی سبیل الله دی دا پکې بیانېږي. سورۃ منافقون وتوی اول آیات کې اذا جاءک المنافقون دا راغلی داوا زجر منافقینو ته او ذمہ داری د مالدارانو چې مالداران به د نفاق نه څنګه خلاصيږي چې د جهاد کې مال لګي ال بخلاصيږي. خلاصه د صورت دا ده دې صورت کې د منافقانو اتلس قبایح دی اول رکوع کې او دویم رکوع کی ترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ دمر نمخ کے مخ کی دی صورت اس منظر و اوری رسول علیہ الصلوۃ والسلام چکم غزاگانی کر دی نیو غزوہ غزوہ بنی المصطلق رسول الله سلام دی توتلو صحابه سرو یو زید دوبو پاغي صحابه راجبو جهجا ابن سعید دومر رضی الله تعالی عنہ اجیر دی مزدور دی او سنانی جوهانی دا عبداللہ ابن عبی دا منافق دا غا حلیف ملگر دی روان شل نو دا غا سنان چه دی جوہنی جہ جہ والا پڑک ورکسا پیڑا جہ جہ دا مواجرنو او سنان دا دو انصار نو سنان چغکڑا یار الانصار جہجا چغکڑا یار المهاجرین. رسول علیہ الصلوۃ والسلام خبر شوی دعوها فإنها منتنا تا مکوی صلح وسولا دا خبر چې عبد الله ابن ابی تور سیدا منافق دا واخو منافق وی والله ما مثلنا ومثل المهاجرين الا كما قال الاولون وی زمونږ د مهاجرینو مثال لکه مشرانو مثل کړی دی سم من کلبا کا یا اکل کا سپیزان تصرف کر بیا و تاخری اوی لئن رجانا الى المدینه تک مدینه تو پس لاړو نو عزتمن را لگی او ذلیل او باسی مرادی تینا صحابه کرام معاذ الله دا خبره دو کړه لا او دایموی ایمال مور کوی انفاق مکوی بس دا غریبان برده د خوانه زیدا مونږ په انفاق کوونو د ذکر تناستی دا خبر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وړی کیو دوا اوری دا رسول الله سلام ته وی نبی استم دی راو وخت دل طرفه قسمونه شروع کړو ما نه دی ویلیو نو زید تخپل تر غصه شو اغلاړو دګه دا صورت را لې نبی رسول الله صلوات والسلام زید راو وختو زید بن ارقم ورزا تاریخ تاریخ ته ویل استاد تایید را لې او د دې عبد الله ابن ابي خپل زید عبد الله کشر مدینه ته جنیز دی شو هغه مخلص شو تور راغسته و تاری مدینه ته نه پرخو بيزان ته ذلیل وای نبی رسول الله اعظم الګرو ته عزت منو علامه دی پریدم بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دوه نبی استه ودی پرې د مړ قرار شته الله تعالی داسې مهربان ذات ته نو بیا پیدا کول کای اذا جاءك المنافقون کله چې تاسو کوم منافقان راشي قالوا نشهد انك رسول الله ته دی وای من د زړه وایو چې ته د الله رسول یې نشهد زړه دا وایو صمیم القلب خبره ده والله يعلم دا ادخال الهي دي الله تفتح دا انك الرسول والله يشهد الله تعالى گواهی کوي چې اکثر منافقان خامخا دروجن دي دا خبر خو دي رښتیا و چې انك الرسول الله خدا دروجن پسې دي پني نشهدو کې دي کنه زمون د زړه دا وایو من صمیم القلب الله په دې کې دروغ وایي د زړه نه وایي چې پخلای وایي نور زړه نه وایي نور دا به لا خبر ده چې ته الله پیغمبر الله ته پته خبر کې شوې یاد ده چې دې دې ته شهادت وایي دا شهادت دې کې دې دروغجن دی لګا یاد ده چې په دې مشهود به رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت مشهود دی دي نو وی هو په خپل عزم کې د دې ادارې چې دا مونږ دروغ وایو یا دار چې عام عادت درې دروغ دی ځکه اذا حدث کذب یا دار چې دې دروغجن دي په داوت ایمان کې یا دار چې دې دروغجن دي په دې کې دروغجن دي په دې کې دروغجن دي چې دا لا تنفقوا علی من عند رسول الله من دی ویلیو سب من قلبک یاکل کدا دی کی دروجن دی فلین میرے تاسو جواب وکړو ها تلخیص کی بیانو دا زیات راضی لګی تاسو ال تدا وای اتخذو ایمانم جننا دی ګرځولی دی خپل سوګندونه ډال نو بنکړی دی الله تعالی نو خلق او بندي خپلم بنشوی دی یقینن دی چې دی بد دی هغه چې دی کم کین دا په دی وجا چې بشک دی کوف ایمان راوړ دی به کفر کړ دی عمر والے شه دی پزلونو باندې دین پویږي کله چې تو وینې دی لرا ته تاجو کیا چی تعال ور دی جسی لحیم شهیمی ظاهر خصی په ظاهر لما سی بش عبد الرحمن کنه مین زه ګوره چې غزی دی کما ټاک او کدی خبرې کوي رته وکیر دی خبرې تا تب وای چې دا مونډای دی دیوال تو درولې شوی تکی اکړې شوی غمان کې دې چر چغ په دې باندې دا کله چې پرد کې دې دې زیات کړم کل سیاتن علیم هم لادو دا دشمنان دي د دین ځان ته ساته اسنا دشمنان دي الله دې تبا کی کم خواړه ولې شي قائد محترم سے واقع ذکر کې رسول قران رحمت الله علی کراچی ته تلو کراچی کې یو حافظ خالمم مالدارم چې خبر بشه چې مولا راغل نو را بلې تبو سنه به کول اکثر به راګیر کوم مولا چې قرآن رحم الله نه خبر شو را ورسید دا آیات یو ته وي کانم خوشب مسنده به دې اس مطلب دی چې قرآن رحم الله ورته وي افس دا لرګی چې دی کنه دا ګڼ قسمونه دي یو ډیر اعلی دی قیمتی صوفا سیټو کې پکار راځي پالنګونو کې کرسو کې دغه نه علاوه نور دی بیا تمبو کې دروازو کې کڑکو کې پکار راځي روشندانونو کې بیا چالای بینشونا دیکھے پکار رازی، اڈانا دیکھے پکار رازی، اس ما قسم لرگی دی سوان انکار کی بٹو کی خلق چھے خوی اولار گئے دی چھے تمہوں منڈے وائیو اگر اس فائدی نہیں، نہ پا نغری کی رازی روال اجاڑی، نہ پا تنور کی رازی زمیدار داراڑی، او کا تبر واللہ خلاصینو توتن کی طرح اچھتی کی ماتی کیوں نا تندے در لولی زمیداران دا پٹی کی یو طرف تنور طرف تا چھ دیوالی غیتے تکیا کی ویزا اوچھا بشی سوخ پس تو بیا با ماتشی کی دیشی چلو لو سرو کو بیا ادا پرتا ہی وہ تو فائدی نہیں ویدا کسی اللہ تعالی دا منافقان دا فائدی نہیں دا منڈے دا دا منافقان بس اگر منڈے نہ پن غری کی دی نہ پ تنور کی دی ہس فائدی نہیں اسی تا کیا وحالی ہو جاتا نو یا وہ چ واقعی دا سڑے ماہر دا قران کریم کان نو خوشو مسندا کا بھی تشبیہ دی و تشبیہ په دې لحاظ سره ده کله چې ویل شي تراشی بخنه در الله رسول واڑی واڑی دې تاو کې سرون خپل عین دې لرا منی کیږي منی کیږي ا دې ځان غړ غني برابر دې په دې باندې کې بخنه ولا واڑی کنه واڑی الله ته بخنه نه کوي الله هدایت نه کوم فاسق دا کسان ني چې وای خرج م کوي پاوا چا باندې د الله پیغمبر سره دي چې خوارشی خاص الله له خزاني داس منظم کو دي لیکن منافقان نہ کوئی تبن کا اللہ اکبر انتظاموں کی کہنا وای دی کو پشتو مدینے تن خا مخا او باسی بے عزت مند دینا ذلیل را حالان کے خاص اللہ ر عزت او پیغمبر دا اللہ مومنان اللہ را لیکن منافقان نہ کوئی ایمان دارو غافل نے کی تاثر مولا استاد اول استاد اللہ ر ذکر نہ جہاد نہ فرائض نہ قران نہ دی پاتی نہ کی منز نہ دی پاتی نہ کی بنزو منزور نہ مالنا دا ټول یاد ساته دي کې بنا مصرف حقيقي دورا اصل عزت هغه عزت د چا دي د دین دي الله چا چوک دا کار دا کسان دیتا ونیان خرچو کې د اخر جماعت نظر کړی دي مخ کې درات لرو یو تر استاذ تمر بیا دی وای رب می ور دې رسو نکړم نیټه نیز دیتا فصدق خیراتونو وکړې او شے وے زما بخیراتونه کړي او زما شے وے دنه کارونه هرګز نوستو کې الله تعالی یې سیو نفس کله چراشی نیټای نیټه نا نو بس کیږي ول نیټه باندې وری الله خبردار دې پاس تاسو کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر استلال ابن عباس رضی الله تعالی دې آیت نه کړې دي چې به تاسو په خپل نیټه مړ دې دا صورت دریش بہتری او دی کہ اللہ ار یو نفس خپل نیټه مری نبی اسنا خپل نیټه مرد دریش بہتری کال عمر دی تغابن را نه توانو شو کنه سره تغابن تغابن بدنی صورت دی پس د سوره تحریم نه نازل شوی دی او صلاتم دی او دی صورت کی مرکزی مسله چغې ته داوود صورت وای اغا ترغیب دے اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اس بات دا مقاصد و اربعہ و عالیہ ہو دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکی بیانی خاص اللہ لرا رغا سچ باس محنون کی دی آرات سچ محنون کی دی خاص دا غیر اللہ لرا بادشاہی دا خاص دا غیر اللہ لرا رستائن دا ادا غیر اللہ پر سمان قدرت والا دے اللہ تعالی غزات دے تاسو پیدا کړی زر استاسو نه کافر دی زر استاسو نه مومن دی الله تاسو چې تاسو کوي لیدون کې دی پیدا کړی دی الله تعالی اسمانو نظم کی د پاره د کار کولو د حق الله شکر نظر کړی دی سوارکم نو خسته کړی دی تاسو شکر نه څومره خسته هر شکل په خپل محل کې خسته دی نو پېښ دی دی باندې نو پاتې چې کتوای چیرې دی یو کې قبح ده دا پر بسره اقبح ده قبح ده ورنه دی چې دغه خښتخ کاری ارجه د خپل ځان خښتخ کاری خاص دغه الله ته ورتګ دی ویږي الله پارا سچ پاس باندې کی دی پارا سچ باندې کی دی پویږي پاس تاسو پټوي او پاس تاسو ښکارا کوي الله په دې پرازونو د شنو باندې اینا دې راغلی تاسو ته خبر دا کسانو چې کافرانو کفر کړ دې مخ کې په سګل سزا د خپل کار او خاص دې لري عذاب درناک عذاب درناک ولولې دې ذالک بانه دا په دې وجه چې دې تراتله پیغمبران واضح دلایلو دې وي آیا انسانان متحدات کی ابشرون جنسی معنی دا کفر ہو کو مخی وارو وستغن اللہ بے پروائی کارکر اللہ تعالی اللہ اس پر وارثہ تیری چاہ اللہ بے پروائی استحر شوی گمان کی آگسان جی کافر دی چیدی وہ پورتا نکڑی شی دوبارہ پورتا نکڑی شی او آیا وطا ولینا قسم دی زمان پر اب خامخا تاسو پورتا کوری کی گئی بیا خامخا خبر بدر کری چیتا اس تدائی چیتا سو کم کری دی او دا کار پا اللہ تعالی بانے آسان دی فامنو باللہ بس ایمان روڑی پا اللہ تعالی بانے او دا اللہ پا لے گری شوی او پرانا آگی بانے قرآن پیش چکر پا دی بانے دا وضاحت کئی کنا شمنگر آلے گرل اللہ پا آس تاسو کوئی خبردار دی کله چې راجم کی تاسو لرا لیوم الجمع دارز دا د تاوان ښکارا کېدلو د مشرکانو کافرانو تاوان ښکارا شي کنه او چا چې ایمان اورو په الله او عمل وکنه دری بي ک الله رضن رضه ګناونه داخل بږي در رب او نتا جن تجریم انت تن نهار چې وای ګلا دې داینه دې دا ایدو اون نه ورو نه مشه په دې کې همیشه دا لري کامیابې لوي هغه سان چې کافر کفر وکړو او نسبت درو کې زم غیا تر تا تا کسان جهنمی اندي هم فیا خالدون خالدین فیا ابیس المصیر بذر ورتو دا جهنم ما صاحب مصیبت ایمان راوړی مصائب هغه په تقدیر باندې دي کافرانو وی یره دا مسلمانان که په حق وای کنه دی الله د مصیبتونو ساتلې الله وینا داسې موای هغه دا الله خپل علم نه دا الله خپل قضا دا فیصله دا پیش چکر پا دی باری ادا اللہ خپل تصرف او خپل اختیار دی نرسی اسی مصیبت مگر پا ایزن او پا تقدیر دا اللہ چاچ ایمان روڑو پا اللہ بانی کلک بکی اللہ تعالی دا ذلو پروا بینی اللہ پا عرص بانی پوی دی تابیداری کوئی دا اللہ او تابیداری کوئی دی لگری شوی دا اللہ تعالی مصیبتون دو وجن دا اللہ تابیداری مپری دی چیارا اغمق کی زلزلہ چې راغلی و 2006 کې پالاکوټ دا طرفونو باندې خال محترم سره رحمت الله علی فرمایل موږ امداد وړو دروځي دغه دا یو سړی الته کې خپای په کوټ باندې باندې چې دکړ د سیګریټس کې الګ ولې سیګریټ کې روزي ولې سره نه سمو سره سوګړو چې روزي ورو نه سو مصیبت راځي ته ودا کار کوي خدا پتا بزای بند باندې راغله لگا بزای الله حضورم نه کی زیاتی نه کی خبر ګامه رحمت الله علیه وی یوزای کی یو کور راو کنستو چراوی کنستو کټونه راو وتلو کټونه کی خزا سړی پراته دي چې لګي یو کتلو اګه کسانو د محلی وی ودا سر د انګور سره پروته سر د انګور سره پروته تک څه پنا کړ بیا الله حضورم نه کی نه زیاتی نه کی واتی اللہ واتی الرسول و تابیداریو کید اللہ و تابیداری کوئی دلیگری شید اللہ فا انتو اللہ تم اس کتا سواری دی یقیدن زمان پر رسول بانی رسول اللہ اخکارا اللہ تعالی چی دی لا الہ الا ہو خاص پا اللہ تعالی بانی زان دیس پاری مومنان توحید مسلم اخ کی بیان شا رکاوٹ و تسرازی کلب دی خضب شرک اختا گئی مشرک اچیوی کلا اولاد به دغه ته سوچ کا اے ایماندارو یقینا زری دې بیا رسول سره ټول لګوره او دا اولاد تاسو سره دشمنان تاسو دي ځان دې ساتي او که تاسو معافي کوئ سغلتی ته نوشي دنیاوی کارونو کې او مخاله وي ملامت کوئ نو پردا چوي ملامت کوئ هم نو او پردا پی چوي بخنه کوئ د خپل حق بهشکه الله بخون کرام وارد یقینا مرونه تاسو اولاد تاسو فتنتون دا امتحان دی دلته خدای ذکر نکړلی ولی ځکه چې ځنه خدای دومره زبردست مدد کوي په دین کې چې سوایم هي کوشش دی چې د تکلیف نه وي او دا چې الله تعالی راولي موافقت نو ډیر خون کوي بیا الله خاص سره اجر لوی یعنی کی دا الله نا سمره جستاسو طاقت وی ټول احکام هغه بنا دی په استطاعت د بنده باندې کنه پیش ټکنه په دی الله یکلف الله نفسا الا وسع کولا نشکوله پناستوګه پناست په لاستوګه موز روزه نشینی ولې دی اور کا سر سے اور کا عجیبا دا اللہ تعالی دا سے قدرت والا ذات تھی واسمو او آوری او خبرو منی واتیو او خرچو کئی خیر لکم دا بستاز دا پارا والا یکن خیر لکم سوچ بچ کرشد بخل دا پل دان دا کسان امدیدی کامیاب کا قرض مرک اللہ را قرض غشتا فزہینو مال اولا کو اخلاص سر رہی دزلت خوشحالائی نہیں یضاعف لکم دو چن میں کی دلہ اللہ ابخنا ورتو کی اللہ قدر کور کے دا اعمال صبر ناک تے فائدے پٹولو پٹو بخکارو بارے زور اور حکمت والا دی بسم اللہ.